het begin van woensdag 6 juli. Het kabinet praat de komende dag verder over nieuwe asielafspraken. De partijen waren afgelopen avond uren bij elkaar voor extra overleg over maatregelen die de asielinstroom moeten inperken. Ze praten daar al maanden over, maar komen er niet uit. Vlak voor het zomerreces voert de VVD de druk flink op. Dinsdag zei de partij dat er wat hen betreft voorkomende vrijdag afspraken moeten zijn gemaakt. Anders wordt binnen de VVD zelfs een snelle val van het kabinet niet uitgesloten. Treinreizigers moeten ook de komende dag nog rekening houden met beperkingen op het spoor, vooral in het noorden van het land. De NS verwacht dat de treindienstregeling in het grootste deel van Noord-Nederland kan worden hervat, maar waarschuwt wel voor vertragingen of uitval van treinen. Storm Poli heeft zware schade aangericht op het spoor. ProRail verwacht vannacht alle bomen en takken weg te halen en bovenleiding te repareren. Alleen rondom Groningen zal er nog wat meer tijd nodig zijn. Klimaatactivist Greta Thunberg is aangeklaagd voor het negeren van een politiebevel bij een protest in Zweden. Ze moet eind juli voor de rechter komen en kan mogelijk een boete krijgen. De bekende klimaatactivist sloot zich half juni aan bij een protest in de stad Malmö, waar de activisten de wegen van en naar een haven blokkeerden. Toen de politie hem vroeg om de plek te verlaten, zou Thunberg dat hebben geweigerd. Dat kan in theorie leiden tot een gevangenisstraf van 6 maanden... maar volgens de Zweedse aanklager blijft het over het algemeen bij een boete. In de haven van Vlissingen is een partij van 15.000 kilo cocaïne gevonden. Het is volgens het OM de grootste partij drugs die tot nu toe dit jaar in Zeeland is gevonden. De drugs zaten verstopt in een container met bananen die al was gelost van een schip in de haven van Vlissingen. De drugs zijn vernietigd en er is nog niemand opgepakt. Het weer vannacht verloopt rustig. De wind valt uiteindelijk helemaal weg en het klaart op bij 3 tot 11 graden. De komende dag af en toe zon, maar ook een bui. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Waren de helden wel de helden en waren de schurken wel de schurken? Mijn gast van vannacht heeft met deze vraag in zijn achterhoofd zijn nieuwe tentoonstelling gemaakt. Een tentoonstelling waarmee hij onderzoekt welke mechanismen onze geschiedenis bepalen. Volker de Jong zit vannacht naast me. Beeldhouwer is hij en tekenaar. Al 25 jaar maakt hij sculpturen van peurschuim en ander isolatiemateriaal. Levensgroot zijn zijn werken en over de hele wereld bekend. Zo had hij solo-tentoonstellingen in New York, Milaan en Londen en is zijn werk aangekocht door bijvoorbeeld de Saatchi Collection. Mijn gast doorliep de Rijksacademie en is winnaar van de Prix de Rome en de Charlotte Keulerprijs. En nu is er Dutch Mechanisms in de Grote Kerk in Alkmaar. Een tentoonstelling waarvoor mijn gast in de geschiedenis van de stad ook. In het Alkmaars ontzet van 450 jaar geleden. Het heeft geresulteerd in vervreemdende werken, kleurrijk en verrassend, tegelijkertijd niet op hun plaats en passend in dat grote historische gebouw. Ze nodigen de bezoeker uit om mee te denken over de vraag van mijn gast. Waren de helden wel de helden en waren de schurken wel de schurken? Volker de Jong is geboren in 1972. Welkom. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Jij komt uit de buurt van Alkmaar. Sterker nog, je bent er geboren. Ja, dat klopt. Ja. Dus 8 oktober, Alkmaars ontzet. Vierde jij dat in je jeugd? Nou, ik ben natuurlijk opgegroeid in een dorp daar in de buurt. En dat was destijds zeg maar toch wel een half uur fietsen. Dus ik was eigenlijk niet echt betrokken bij deze festiviteiten in die stad. Maar wist je er iets van? Ja, ik wist wel dat dat ieder jaar plaatsvond. Maar ik had daar... ik had daar denk ik vroeger niet echt veel ideeën over of zo. Gewoon een feest. Ja, ik dacht van grappig dat ze dat doen. Maar ik had niet. Ik heb me nooit echt toen ik opgroeide, zeg maar, verdiept in die geschiedenis daarvan. Zeg maar. En wanneer kwam dat wel? Ik denk dat het gewoon in de loop van de jaren kwam toen ik eigenlijk meer geïnteresseerd raakte ook in het gebied rondom dat dorp waar ik opgroeide. En ik weet nog in Egmond aan de Hoek bijvoorbeeld, daar stond vroeger een kasteel. En Als kind kwam ik daar natuurlijk wel om te spelen, maar er lagen alleen maar fundamenten. En toen ben ik wel na gaan denken van hoe zat dat nou allemaal in elkaar daar in die regio, zeg maar, zo over de honderden jaren heen. En wat is daar nog van over? En dan is natuurlijk die kerk een heel markant gebouw als je vanuit de wijde omgeving naar Alkmaar kijkt, zeg maar. Want dan zie je hem. Dan zie je hem staan. Ja. Kun jij uitleggen wat dat Alkmaars ontzet is? Of het Alkmaars beleg, om mee te beginnen? Nou, het is eigenlijk een festiviteit die viert de overwinning van de Alkmaarders, zeg maar, op de Spanjaarden die Nederland bezet hadden. En dit jaar is dat dan 450 jaar geleden. En de verhalen doen de ronde dat dus een heel heldhaftige gebeurtenis was. Dat de Spanjaarden, zeg maar, aangevallen werden door de burgers met pek en zo. En dat beleg duurde 3 maanden of ja, om zoiets, daarbij. Mij, ja. Ik heb me, toen ik de tentoonstelling ga maken, dacht ik van, ik ga helemaal daarin duiken in die geschiedenis. Maar ik wilde me ook niet te veel laten misleiden, zeg maar, door de feiten of zo. Ja, maar zijn feiten dingen die misleiden? Nou, de vraag is natuurlijk ook in hoeverre die feiten geïnterpreteerd zijn in datgene wat je leest daarover. Dat is toch vaak vanuit een soort heroïsche perspectief geschreven. Maar wat ik wel interessant vond, is dat eigenlijk vanuit Noord-Holland, zeg maar, begon dan die opstand tegen die Spanjaarden. Die werden dan teruggedreven richting het zuiden. Ik denk van, bij Alkmaar begon de victorie. Dat is de uitdrukking, toch? Dat zeiden ze, ja. En ik dacht, dat is wel interessant, omdat je natuurlijk te maken had ook met de reformatie. Dat bijvoorbeeld die kerk was oorspronkelijk katholiek. Op een gegeven moment kwamen dan de protestanten en die hebben toen al die priesters allemaal opgehangen en zo. Dus dat heeft allemaal iets met elkaar te maken. Dat het daar ook de creatie van Nederland eigenlijk begon. Snap je? Ja. Ik vond het ook wel leuk om te lezen dat aan de vrouwen ook een heroïsche rol werd toegedicht. Ja. Dat de vrouwen van Alkmaar zich kranig hadden geweerd. Ja. Bijvoorbeeld ja, door Trein Rembrandt. Trein Rembrandt, ja, daar heb ik me best mee bezig gehouden. Stond zij echt? Ja, ik geloof wel. Er is wel een grafsteen in de kerk met haar naam erop. Maar ik dacht ook, mensen hebben natuurlijk ook behoefte aan helden. En ook aan heldinnen. Dus ik dacht, ik weet niet precies wat haar rol is geweest in die gebeurtenissen. Maar blijkbaar, Ik heb er even nagezocht. Ja. In de eerste verslagleggingen komt ze helemaal niet voor. Hmm. En pas een tijd later is er een meneer, Petrus de Lange, die heeft het voor het eerst over haar. Ja. En hij schreef over de inzet van de vrouwen tijdens het Alkmaarse beleg. Alles met grote nijverheid aandroegen. En dan noemt hij speciaal een jonkvrouw van omtrent 16 jaren. Tegenwoordig noemen we dat een meisje. Trein Rembrandts. Trein had de soldaten en burgers moed onder de ribben gesproken en als een man nevens velen gestreden. Wauw. Ja, hè? What a woman. Inderdaad. Toch? Ja, ik vind dat heel mooi. Dat er ontstaat een soort mythologie ook. Ja, want eerst bestond ze niet. De eerste jaren na dat ontzet komt ze nergens voor. Ja, ik dacht ook van, als je daar natuurlijk inderdaad dat gaat analyseren, kan je natuurlijk afvragen wat is waar of niet waar. Maar ik dacht eigenlijk, wat overblijft is natuurlijk dat mensen zich nog ieder jaar daarmee op een bepaalde manier mee bezighouden. En dat die verhalen toch een soort functie hebben, denk ik. In het creëren van een verhaal wat je misschien helpt om je culturele identiteit op te bouwen of zo. Ja, of helpen ze bij het creëren van een feestje? Ja, dat sowieso natuurlijk. Maar denk je dat mensen die het Alkmaars ontzet vieren, iets in mij zegt dat het à la carnaval gaat met, met kostuums en zo. Ja. Daar worden dingen nagespeeld. Misschien ook her en der wat drank. Maar denk je, zijn er mensen die denk je dat de meerderheid van de mensen zich daar er echt in verdiept heeft? Dat ze weten waar het over gaat? Ik weet niet. Ik twijfel eraan. Maar ja, dat is met carnaval misschien ook zo. Ik denk dat mensen behoefte hebben daaraan. En ik denk dat daar ook niks mis mee is. Alleen, het is wat mij fascineert, is zeg maar hoe, hoe dat mechanisme eigenlijk werkt. Van die behoefte dus om gebeurtenissen uit de geschiedenis in ere te vieren en zo. En wat is de functie daar dan van? Want je kan zeggen de functie is dat mensen behoefte hebben aan feest en een vrije dag of zo. Maar het is ook misschien een mooie gelegenheid om nog eens terug te blikken en je af te vragen van in hoeverre zijn er ook gebeurtenissen in onze tijd die misschien overblijven voor de toekomst. Snap je? Mm-hmm. Het is natuurlijk best moeilijk om je te verbinden met iets wat misschien 450 jaar geleden plaats heeft gevonden. Ik liep dan, ik ben een aantal keer in die kerk op die vloer ook gaan liggen. Want daar liggen natuurlijk allemaal grafstenen, ook veel na die periode van 450 jaar geleden. Maar er zijn dus allerlei mythes ontstaan, ook rondom andere graven in die kerk. En toen dacht ik, dat is eigenlijk wel mooi. Dat je eigenlijk proberen mensen zich natuurlijk te verbinden met met de voorouders. Snap je? Dat je kan zeggen, waar komen ergens vandaan? We hebben dingen meegemaakt. Er zijn strijdige streden, oorlogen verloren en gewonnen. En kijk eens waar we nu beland zijn. Nu zijn we hier. En dat heb ik ook als ik door het Rijksmuseum loop. Dat je kijkt naar die schilderijen en dat je denkt van, het is natuurlijk heel snel, denk je, van aan de nostalgie en de prachtige dingen die ik op de lagere school heb geleerd over de helden van de Gouden Eeuw en zo. En ineens brokkelt dat allemaal af. En verandert die hele moraliteit ook over geschiedenis door de veranderende tijdsgeest. En ik dacht, dat helden zijn niet per se helden. Ja, en dat ik probeerde een beetje die lijn te zoeken ook in die gebeurtenissen van die viering eigenlijk van die overwinning op die Spanjaarden. Want ik dacht, het kan ook best geweest zijn dat mensen heel blij waren dat de Spanjaarden er waren toen. Ja, want schurken zijn niet per se altijd schurken. Nee, misschien hadden ze de boel goed georganiseerd. Maar goed. Het zijn natuurlijk ook gewoon mensen. En hoe lang waren ze hier wel niet? Ja, en ik probeer me ook zo voor te stellen dat die soldaten op een gegeven moment weggedreven werden en dachten van, nou, we eindelijk kunnen we terug naar Spanje. Snap je? Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen dat als je hier zo lang bent, dat je relaties aangaat met de mensen hier. Ja, daar heb ik ook over nagedacht. En dat het, dat hele slechte is ook, het is niet zo zwart-wit. Nee, want er speelden natuurlijk ook andere belangen, denk ik. Je had natuurlijk ook Willem van Oranje in die tijd. Er waren natuurlijk allerlei andere hij heeft de boel gered toch uiteindelijk door de dijken door te prikken en al het water. Ja. En toen vertrokken de Spanjaarden. Ja, maar dat had natuurlijk ook wel weer andere machtsbelangen, denk ik. Dat mensen dachten van, als die Spanjaarden weg zijn, dan kunnen wij eindelijk de macht nemen of zo, snap je? Ja, dat is iets wat steeds terugkeert in de geschiedenis. En dat interesseert me nu juist ook in de verbinding met deze tijdsgeest. Ik denk van, als mens probeer je natuurlijk te verbinden ook met de mensen van vroeger. En dan kijk ik naar mijn eigen lichaam en dan denk ik van, waarschijnlijk is er in 450 jaar fysiek niet veel veranderd aan de mens. We zijn iets langer geworden volgens mij. En dat is het dan. Ja, we worden iets maar ouder. Maar ik dacht van, zouden die mensen dan ook zo gedacht hebben zoals wij over hun tijd en over de toekomst of het verleden? Het is best moeilijk om daarbij te komen. Ja, wat ik altijd bij mezelf merk als het over geschiedenis gaat, en zeker de geschiedenis wat verder weg, dan worden het feiten in plaats van mensen. Dus het feit dat het ook mensen waren met gevoelens en ideeën en wensen, dat raakt bij mij altijd een beetje op de achtergrond. Ja, ik heb dus geprobeerd om dat juist op de voorgrond te brengen. Omdat ik dus door die kerk heen liep, dacht ik, onder die grafstenen liggen natuurlijk lichamen. Nu hebben ze grotendeels veel graven weggeruimd, zeg maar, om daar verwarming aan te leggen onder die vloer. Maar ik dacht, je hebt bijvoorbeeld, daar ligt een graf van die Opium Cupid, van dat schilderij van Rembrandt. Toen dacht ik van, dat is wel interessant. En de dokter van Willem van Oranje ligt daar. En toen liep ik over die graaf en toen dacht ik van, hoe ziet het er dan uit daaronder? Dus liggen die botten er nog en zo? Hoe ziet dat er dan uit? En heb je dat gevraagd? Ja, daar heb ik over gesproken. En het schijnt inderdaad dat er dus meerdere lagen op elkaar gestapeld werden, zeg maar, van lichamen. Klinkt lekker praktisch. Dus, maar ik probeer altijd, denk ik, als kunstenaar kan ik misschien wel proberen een brug te slaan tussen mijzelf en die mensen, zeg maar. Dat probeer ik eigenlijk als het ware tot leven te wekken. om me af te vragen van... wie waren dat dan? Om daar fysiek contact mee te maken of zo, snap je? Zeker. Maar dat is natuurlijk fictie ook. Kun je aan de luisteraar uitleggen waar dit in geresulteerd heeft? Ik heb dus een aantal... ik heb eigenlijk de karakters uit dat verhaal van die 450 jaar overwinning op die Spanjaarden. Dus die trein. Trein Rembrandt. Iemand die heette Cabellau, een of andere belangrijke persoon. En Willem van Oranje. Zo heb ik een aantal van... een handjevol Spanjaarden. Ja, 6, 7. En natuurlijk ook Spanjaarden. Die heb ik eigenlijk opnieuw nagemaakt. En ik heb een soort van grafkisten gemaakt. Met die glazen grafkisten. Dus we kunnen zien wat erin ligt. Wat erin ligt. Maar ik moest ook denken aan relieken. Dat je dus als het ware... Het functie van een reliek is natuurlijk ook dat je contact kan maken met... De geest eigenlijk die in dat botje zit van een heilige bijvoorbeeld. Of een haar van Christus. En dat is iets heel fascinerends, vind ik. Dat je dus een bepaalde waarde toekent aan iets wat gewoon materie is. En, ja, maar is het een lichaamsdeel gewoon materie? Ja, denk ja, ik wel. Vind jij wel? Ja, ik ben alleen gefascineerd van wanneer bijvoorbeeld... je hebt over het menselijk lichaam als materiaal... dat daar natuurlijk een geest in zit die dat levend maakt. En dan ook nog is iedere mens heeft een ander soort geest, zal ik maar zeggen. Of een persoonlijkheid. Maar als die geest er dan uit is, dan is je lichaam materiaal. Gewoon spul. Zo, ja, dat denk ik, ja. Maar ik dacht... Maar als je dan die werken maakt, stop je daar dan weer een ziel in? Want ja, dat probeer het zijn een soort doosportretten. Ja, ik probeer dat dan na te maken, zeg maar. Aan de hand van etsen en zo, of tekeningen die ik heb gezien uit die tijd. Daar kan je natuurlijk ook afvragen van, zagen die de mensen er wel echt zo uit of niet? Maar ik probeer dat als het ware na te maken. En daardoor over dichterbij te komen of zo. En door dat uiteindelijk dus te presenteren aan het publiek, probeer ik ook dat afstand tussen dat die afstand kleiner te maken of zo. Dat is natuurlijk moeilijk om uit te leggen, maar... Ja, een beetje zoals ik net zei, dat het mensen worden in plaats van feiten. Ja. Ja, precies. En dat het daarmee ook... Dat je misschien ook meer compassie krijgt voor het lot wat die mensen toebedeeld was. Snap je dat ze natuurlijk misschien vroeg storven aan een of andere ziekte? Of het is allemaal super dramatisch, denk ik, in die tijd. Dat... De dood lag ontzettend op de loer de hele tijd. Ja, maar was het daarmee dramatisch? Dat hangt er vanaf natuurlijk. Ik denk dat ze waren natuurlijk ook, ze hadden ook de religie. Om ze dus te denken van nou, als je eenmaal gestorven bent, dan is er nog een heel verhaal daarna in de hemel of whatever. Ja, maar, als een dood zo vaak zo veelvuldig op de stoep staat, dan raak je daar misschien ook wel aan gewend. Ja, dat vraag ik me inderdaad af, ja. We stoppen het nu natuurlijk veel verder weg. Ja, ik kan me ook best voorstellen dat mensen natuurlijk... omdat het mensenleven misschien korter was... al vrij snel ook volwassen werden bijvoorbeeld. Dat ik denk van, mijn dochter is dan in de puberteit. Dan denk ik van, hadden ze toen puberteit of zo in de middeleeuwen, snap je? Daar was gewoon geen tijd voor, ze moesten aan het werk. Nee, dat denk ik ook, ja. Dus ik denk ook dat de structuur waarin wij leven, zeg maar... en hoe wij kijken naar hoe een mensenleven in elkaar zit... en wat de verwachtingen is van... als je dan eenmaal volwassen bent, wat je dan moet gaan doen in de maatschappij en zo, dat heel erg te maken heeft natuurlijk met hoe wij naar deze tijd kijken. Ja, ik denk niet dat vragen waren die zij zichzelf stelden. Nee, je werd wat je vader was. Ja, maar ik dacht dus ook van, kijk, in die verhalen rondom heroïsche gebeurtenissen gaat het natuurlijk altijd over degene die een rol speelde in machtsovernames en zo. Maar die burgers, die moesten natuurlijk die moesten gewoon maar leven. Die moesten ook het geld aanleveren om dat allemaal te doen. Dus ik dacht, de gewone mensen, die worden nooit echt genoemd in die verhalen. Jij hebt ze ook een plek gegeven. Ik dacht wel door bijvoorbeeld die trein Rembrandt ook een plek te geven in dit verhaal, is het misschien ook belangrijk om toch stil te staan dat daar ook... vrouwen enorme rol gespeeld hebben in de geschiedenis. Maar die werden nooit genoemd eerder, snap je? Ja. Maar dus ik vind het in die zin ook Nou ja, het is ook het herbeschouwen eigenlijk van mythes en verhalen. En je af te vragen van, is er iets wat we vergeten zijn of zo in dat perspectief? Maar, ja, vind jij dat hoe wij met de geschiedenis omgaan of hoe wij de geschiedenis doorgeven, is dat vind jij dat we dat goed doen? Nou, steeds beter lijkt me dat daar steeds weer opnieuw gekeken wordt van. Maar het is natuurlijk ook zo dat iedere tijdsgeest vervormt weer die geschiedenis, denk ik, in een vorm die past bij hoe we dat graag ook misschien willen zien. Snap je? Dus ik denk van de moraliteit die ze misschien 50 jaar geleden hadden over de geschiedenis van de Gouden Eeuw of zo, die is natuurlijk heel anders dan nu. Maar het kan zijn dat dat over 100 jaar misschien weer verandert. Dus ik denk dat het iets is wat plooibaar is. En wat niet alleen maar gebaseerd is op wetenschappelijke feiten, maar ook de interpretatie daarvan vanuit onze tijd. Kijk je daar en denk je van, nou, dat was heel erg fout of zo, snap je? Maar ja. Dus we zetten steeds andere brillen op. Ja, dus ik vond dat eigenlijk heel erg chockerend. Dat je dus op school leert, dus in de geschiedenisboekjes, hoe dat kanon in elkaar zit en zo. Ja, we beginnen ergens bij de oermensen. Ja, en met kunstgeschiedenis is dat hetzelfde. We sloegen de hele islam over en begonnen bij de Grieken en de Romeinen. En dan eigenlijk vrij lineair begint dan een opeenvolging van gebeurtenissen. Maar dat gaat allemaal over ontwikkeling. Dat die mens en de kunst steeds verder zich ontwikkelde. En later realiseer je van daar spelen hele andere processen een rol. Ook in dat creëren van die kunstgeschiedenis of geschiedenis in het algemeen. Dat daar dus altijd een soort politieke agenda ook is daarachter. Het is de huidige mens die terugkijkt. Ja. Maar het is zelden de huidige mens die naar het nu kijkt en het besef heeft, ik ben geschiedenis aan het maken. Ja, en daar wilde ik het dus ook graag over hebben en ook over de toekomst. Want ik dacht, in zo'n kerk word je natuurlijk heel erg herinnerd aan het verleden. Omdat de bouw van zo'n kerk, dat vraagt ook wel wat doorzettingsvermogen natuurlijk om die spiritualiteit daar te activeren met zo'n gebouw en die ramen. De sculpturen. Wat wil ik nou ook zeggen? Het ging over kijken naar de toekomst. Ja, oh ja, dat was het, ja. Dus ik dacht, eigenlijk zou het mooi zijn als je dus vanuit het kijken naar het verleden en het beschouwen van waar we nu zijn, zeg maar, ook een soort voorspelling te kunnen doen naar de toekomst. En daardoor heb ik eigenlijk in die werken die ik heb gemaakt in Alkmaar ook ik had dan van die teksten in neon, zeg maar, daarin geplaatst. En ik werk dan met acrylglas, met fluorkleuren. En ik associeer dat ook met het dat ik probeer contact te maken met de toekomst of zo. Snap je? Doordat dat futuristisch is. Ja, ja, maar ook ik zet een soort van middelen in om een soort futurisme op te roepen. Die eigenlijk natuurlijk ook gewoon, die ik niet helemaal kan realiseren. Nee, want het is er nog niet. Nee, maar ik dacht wel van, als je nu kijkt naar de discussies over artificial intelligence en zo, dat is toch een soort van, krijg je een soort spanningsveld, dat je denkt van, er is dus iets blijkbaar aan het veranderen in de verbinding tussen onszelf en de technologie en de toekomst. En ik dacht, dat is zo mooi als je ook kijkt bijvoorbeeld naar die films van over het monster van Frankenstein of zo. En dan voel je ook die dreiging, zeg maar, van technologie, wetenschap. Het moet wel misgaan. Ja, dat je denkt van, er is een soort van dystopische voorspelling daarin. Terwijl uiteindelijk heel veel technologie die ontwikkeld wordt, staat de mens natuurlijk in dienst om een leven te verlengen of omstandigheden te verbeteren. Maar daar is altijd een soort van dystopische kant natuurlijk ook aan dit soort visioenen. En, een beetje zoals Icarus, dat we altijd maar naar die zon vliegen en op een gegeven moment misschien te ver vliegen. Ja, daarom vind ik het ook interessant met zo'n kunstwerk, dat mensen dus zien dat het gemaakt is gewoon ambachtelijk. Dat het dus een illusie is of zo, snap je? Ik probeer een poging te doen om iets te activeren wat niet gebaseerd is op wetenschappelijke feiten of ik maak verbindingen met onderwerpen die misschien onlogisch zijn. Maar daarmee probeer ik een soort artistieke bevrijding ook te geven. Aan de grip die we proberen te krijgen op ons leven. En de gebeurtenissen die om ons heen plaatsvinden. En die je in de media tot je krijgt. Dat je denkt van, wat moet ik daarmee als individu? En ik dacht, het is ook fijn als je er even bovenuit kan stijgen of zo. Als het ware spiritueel. Ik denk dan is het ook heel mooi als je zou bedenken dat als je bijvoorbeeld in Milaan of zo bent en dan ga je dan zo'n kerk in. En dan zijn mensen echt diep aan het mediteren op relieken en zo. En ik dacht, dat heeft ook iets heel moois. Dat je dus kunt proberen te verbinden via een object of een gebouw of een kunstvoorwerp met iets wat spiritueel is. Zou jij dat kunnen? Ik probeer het de hele tijd, maar dat lukt me niet. Het zit er gewoon niet in. Nou, ik heb wel dat ik dus, als ik aan het werk ben, in mijn hoofd nadenken over die verhalen en zo, over die geschiedenis. En dan kom ik wel dichterbij dat ik denk van, hey, misschien is het ook wel, zijn er alternatieve scenario's te bedenken die nooit opgeschreven zijn of zo. Snap je? Dus ik probeer rond te dwalen eigenlijk in de fantasieën rondom die rondom die mythologie en die verhalen. En misschien is dat wel een soort van spirituele wandeling die ik probeer te maken, ook om te kijken naar hoe ik zelf eigenlijk in elkaar zit. En hoe ik leef met angsten of ambitie of het ouderschap. En op die manier probeer ik ook mezelf aan te leren om dat een beetje te overstijgen. En te kijken naar van wat zit er tussen het lot van je als mens. En wat zit er tussen datgene wat je actief kunt doen om een goed mens te zijn of zo. Snap je? En heb je een antwoord op die vraag? Nou, daar kom ik wel steeds dichterbij in de buurt eigenlijk. Ja. Dat ik denk van, dat wordt bijna een vraag over, hebben we een vrije wil? Ja. Nou, ik denk dus wel als je heel zelfkritisch bent en bewust van je eigen systeem, zeg maar. En hoe je misschien in je jeugd geprogrammeerd bent door het milieu waar je in opgegroeid bent. Dat je dat dus ook zou kunnen veranderen. En dat je dat kan. Dat je misschien meer een beetje bewust kunt. Actief kunt zijn in het bevrijden ook van dogma's. En van de. Ja. Dat je dus. Ik kan zeggen dat je kan bevrijden van de. Dat het niet zo hoeft te blijven zoals het is. Ja, precies. Ja, maar het is gewoon super moeilijk, denk ik. Want ik vraag me ook wel af van, nou, ik ben nu net over de 50, zeg maar. En denk van, nou, ik heb hopelijk nog even. Gaan we vanuit. Hoe ga ik dat nou invullen dan, weet je wel? Dus als kunstenaar denk ik iedere dag van, nou, ik sta dan in zo'n atelier. Of ik moet dan naar zo'n deadline toe werken voor zo'n project in de kerk. Ik heb altijd de vrijheid om ineens het roer om te gooien. Want ik denk van, ik heb ook mezelf aangeleerd natuurlijk hoe ik tot kunst kom. Hoe ik bepaalde stappen moet nemen om te zeggen van, nou, oké, en dan nu is dat materiaal, als ik het op een bepaalde manier in elkaar zet, wordt het dan ineens kunst. Ja. Dat is een heel raar soort proces. Het is eerst gewoon peurschuim, zullen we maar zeggen. Ja, dat je zegt, ik koop die peurschuim, nou, dan ga ik daar dan dingen mee doen. Ik giet dat in een mal, ik boetseer een kop daarvan. En dan ineens dan zeg ik dan van, nou, nu is het dan kunst. Dat is een soort van, dat is al een heel soort rare manier van het benoemen van iets wat een bepaalde betekenis heeft, zoals bouwschuim of zo. En dat je ineens zegt, en dan nu is het kunst. Dus het gaat ook over het toekennen van een andere betekenis of over transformatie. Dus dat is ben voor mij degene ook die dat bepaalt? In mijn atelier wel, ja. Ja. Maar de vraag is natuurlijk altijd van of als ik dat dan laat zien aan mensen, of ze dat dan ook zien. Maar ik zie mezelf toch ook een beetje als een soort regisseur of een choreograaf. Dat ik maar probeer voor te stellen van, daar lopen dus heel veel toeristen daar in Alkmaar rond. Maar die worden allemaal aangetrokken door die kerk. Want die mensen dwalen dan door die winkelstraten. Die denken van, nou, ik zie die kerk, daar kan je naar binnen. En ineens ontvouwt zich dus die geschiedenis door die grafzerken waar je overheen loopt. En dat gebouw. En dan probeer ik me voor te stellen. Dan komen ze dus in dat hoogkoor waar dat mijn werk dan staat. Wat wil ik dan dat die mensen meemaken, snap je? Die zijn niet op zoek naar kunst, maar ineens staan ze daar tegenover mijn grafkist of zo. En daar staat ook een Porsche met een figuur erop. Ik denk van, wat wil ik? Een moderne ridder te paard. Ja, dan denk ik, wat wil ik nou wat die mensen meemaken of zo? Kan ik iets overbrengen op die manier naar die mensen? Dus dan wordt kunst ook een soort medium, zeg maar, om mensen mee te nemen in iets wat uitstijgt boven de datgene wat je ziet. Want ik dacht, dat is in zo'n kerk ook zo. Dan zeggen ze allemaal daar van, ja, het is geen actieve kerk meer. Nee, maar het hangt er nog wel. Het is behoorlijk religieus daar. In de zin van dat het nog steeds een christelijk gebouw is. Je zei ook in de video die daar wordt afgespeeld, van toen je daar binnenliep, hoorde je stemmen. Volgens mij bedoelde je dat niet letterlijk. Nee. Maar wel, er hangt daar nog een verleden. Ja, de mensen meer die dan in die winkelstraat. Ja, dat is natuurlijk een heel mooi contrast, denk ik. Dat je dus eigenlijk op zo'n kerk werkt als een soort magneet op mensen. Misschien omdat ze zich vervelen tijdens een vakantie. Of nieuwsgierig zijn. Misschien. Ik heb dat in Frankrijk ook wel eens. Dat ik denk van, nou, we gaan eens even kijken naar binnen. Maar er is toch altijd iets dat je denkt van, het is dus met mensenhanden gemaakt. Met een soort overtuiging. Die de de praktische nut overstijgt. Of zo. Maar dat geldt ook voor jouw werk. Ja, dus misschien probeer ik dat in wezen ook wel in die lijn los te maken of zo in mensen. Maar ik zie mezelf niet als een soort missionaris van of zo. Maar, geen zieltjes winnen. Nee, want ik ben niet religieus. Maar ik geloof wel dat kunst had van oorsprong natuurlijk een belangrijke vertaling. Of de kunstenaar was natuurlijk een soort vertalen van het spirituele naar het visuele. Dat mensen konden zien van, oh, dus Jezus die zag er dan zo uit ongeveer. Weet je? En dat dat ook aanbeden werd, die afbeeldingen en houten sculpturen. Dat vind ik zo fascinerend. Op dezelfde manier is dan ook weer jouw werk ook een vertaling van het spirituele. In ieder geval van jouw spiritualiteit. Ja, dat zou je wel zo kunnen zien, ja. Maar het is, ja, maar dat, dan heb ik het niet over goden of zo. Maar ik denk meer over de mens die verbonden is met iets groters. De mens die verbonden is met elkaar. Dat ik denk van, daar zit wel een soort van sleutel ook voor iets heel positiefs. Wat misschien op een groter niveau weet ik veel. Als je iets kan veranderen, misschien in het individu, op een positieve manier. Je hoort, ik kom dus wel eens mensen tegen die in tranen bij mijn werk staan of zo. En zeggen van, ja, het raakt me ontzettend en zo. Dus ik denk van, wow, dat is toch ook wel. Daar moet je wel verantwoordelijk mee omgaan ook. Want het is niet mijn bedoeling om mensen te laten huilen of zo. Maar blijkbaar kun je dus iets triggeren in mensen wat heel erg fundamenteel gaat over hun existentie en hun kwetsbaarheid. En ik denk dat dit een manier van huilen is waar niet zoveel op tegen is. Nou, ik vind het eigenlijk heel speciaal. En ook, ik heb een keer op Park Avenue in New York stond ik een werk op te bouwen in zo'n wolkenkrabber, zeg maar. En die eigenaar van die wolkenkrabber die zei van, ja, ik wil dat je dat werk in de lobby zet. Want er komen 's ochtends heel veel mensen die komen in werk in die kantoren daar in dat gebouw. En ik had een werk gemaakt met allemaal soldaten die eigenlijk in een soort, het was destijds dat de Amerikanen die vielen toen Irak binnen, zeg maar, om Saddam Hussein aan te pakken. En ik had foto's gezien dat die soldaten liepen dus door zo'n museum heen met machinegeweren en zo. Een toen museum in Irak. Ja, en die hebben toen allemaal daar spullen meegenomen en zo. Toen dacht ik, het is een soort van enorme terreur eigenlijk. Dat cultuur zo ook aangevallen wordt, militair. En ik stond dus, dat werk heb ik ooit gemaakt voor een tentoonstelling in Zwitserland. Maar dat stond dus nu in New York in die wolkenkrabber. En daar kwamen dus kantoormensen 's ochtends binnen terwijl ik daar aan het opbouwen was. En ik dacht, ik vond het een beetje spannend ook, want het was toch wel een soort provocatief werk. En toen kwam er een man naar mij toe met zo'n aktentas en die zei van, are you the artist? En ik dacht van, shit, straks hij was zo. Straks heb ik die aktentas in mijn gezicht. Zeg maar. Ja, ik dacht, hij is boos of zo. Toen zei hij van, ja, mijn zoon die zit in Irak in de oorlog en zo. En ik vind dit werk echt. Ik weet het niet, het deed hem iets of zo. En het gaf hem iets op een bepaalde manier. En dat was best wel een intense ervaring. Ik dacht, als kunstenaar maak ik dan zo'n tentoonstelling. Maar ik ben dan na de opening vaak gewoon weer thuis. Dus ik weet vaak niet hoe mensen daar zo op reageren. Maar op het moment dat ik dus in zo'n tentoonstelling sta, omdat ik daar met gasten ben of zelf nog eens wil kijken, komen de mensen altijd naar me toe om dus te vertellen wat ze ervan vinden. En ik krijg ook wel eens mailtjes van mensen die zeggen van, het is echt belachelijk wat je doet met dat hele onethische materiaal en zo. Maar ja, vaak komen mensen dan naar me toe. Ik heb ook het gevoel dat mensen zich natuurlijk nu vrijer voelen ook om te zeggen wat ze vinden. Dat ze denken, ik heb het recht om te zeggen. Maar ik denk als op het moment dat ik fysiek daar rondloop en mensen herkennen mij, dan komen ze vaak naar me toe om dus iets te zeggen hoe ze zich erbij voelen. En dat is voor mij wel een soort reality check. Dat ik denk van, oké, daar komt dus iets terug naar mij toe. Wat vind ik daar dan van? Voor mij is dat een soort waardevolle informatie. Ik denk van, oké, dan sta ik in mijn atelier iets te doen. Dat gaat ergens landen. Ja, maar dat is wel belangrijk voor mij op een of andere manier. Ja, het is niet alleen een output van mijn ego of zo. Dat ik kan zeggen van, moet je kijken, ik heb weer iets eruit geknald. Maar dat het dus iets teweeg brengt in de realiteit. En ik vind dat in zo'n kerk eigenlijk fantastisch. Omdat dat geen White Cube museum is, zeg maar. Het is een hele goede plek daarvoor. Ja. Ik ga even iedereen bijpraten die pas later bij ons is gekomen. Vannacht is Volkert de Jong mijn gast. En Volkert is beeldhouwer en tekenaar. Al 25 jaar maakt hij sculpturen van peurschuim en ander isolatiemateriaal. Levensgrote werken en over de hele wereld bekend. En nu is er Dutch Mechanisms in de Grote Kerk in Alkmaar. Een tentoonstelling waarvoor Volkert in de geschiedenis van de stad ook. Ja, we begonnen net al even dat jij uit Egmond komt. Egmond aan Zee. Ja. Ik las dat het voor jou niet de ideale plek was om op te groeien. Nou, niet echt, nee. Kan je uitleggen waarom niet? Aan de ene kant was het natuurlijk geweldig, hè? Want Egmond ligt natuurlijk vlak aan de kust. En het is omringd eigenlijk door een duinreservaat. Dus dat is, als kind rende ik binnen 1 minuut zeg maar de duinen in. En naarmate ik daar opgroeide, merkte ik wel dat ik heel erg angstig was, zeg maar. Omdat daar was nogal veel terreur daar ook in dat dorp. Wat voor terreur? Nou, dat je vrij makkelijk in elkaar geslagen werd en zo. Door klasgenootjes? Ja, of door andere jongens en zo. Dus er zat bijna een soort gangachtige sfeer daar. Hoe kwam dat? Nou, ik denk dat het iets te maken heeft met de geschiedenis van dat dorp. Ik heb daar natuurlijk wel over nagedacht later. Ik dacht van, hoe zou dat nou komen? Dat je dan in zo'n dorp, dat daar zoveel agressie en angst en zo is. Ik weet nog dat ik bij mijn opa, die zat in zo'n oud zeemanshuis daar. En die was, mijn beide opa's. Mijn hele voorouder-geschiedenis komt uit dat dorp eigenlijk. En die moesten als kind al mee naar zee om mee te gaan, om vis te vangen, zeg maar. En dan zat hij dan, was 80, zat hij in zo'n oud zeemanshuis. Daar ging ik dan als jongetje bij hem op bezoek. Maar hij was helemaal getatoeëerd. En dan zat hij in zo'n hemd. En dan keek ik zo naar die tatoeage. Toen dacht ik echt van, wauw, dat is echt cool. En dan vertelde hij me altijd verhalen over de zee. Dat hij zei van, ja, als 12-jarig kind moest hij dus mee. Op zo'n zeilschip toen nog. En daar lagen dan ook nog mijnen en zo uit de Eerste Wereldoorlog. Het was allemaal, dat ging allemaal, waren al hele heftige verhalen. Dus en ook de hele daar tijd word je hard van. Kan je dat zo zeggen? Ja. Als jij hij gaf eigenlijk aan dat hij de hele tijd ook bezig was om zijn weg te vinden daar in die keiharde realiteit, zeg maar daar. Want dat was gewoon working class, arbeidersvolk, zeg maar. En dat mijn opa vertelde ook dat hij dan, dat ze dus veel honger hadden daar en zo. En dan dat ze dan, zijn vader ging dan s'nachts, dus mijn overgrootvader ging dan s'nachts de duinen in om konijnen te vangen. Maar dat ze heel erg bang waren voor de jachtopziener van dat duingebied daaromheen. Want dat was dus privé-eigendom van de familie Six. En toen dacht ik later van, hé, dat is van dat schilderij van Rembrandt. Ja. En inderdaad, dat bleek dus jachtterrein te zijn van die familie. En als je dus inderdaad de jachtopziener, die had dus een hagelgeweer bij zich. En ik weet niet of hij de macht had om iemand neer te schieten. Maar dat was wel, je wilde het niet uitvinden. Nee, maar dus ik dacht eigenlijk later van, dat dorp was eigenlijk vanaf de landkant onderdrukt eigenlijk ook door zo'n soort privé-eigenaar. Dat hun mochten daar niet komen, de gewone burgers. En vanuit de zee had je natuurlijk de angst van, dat heel veel jongens moesten mee met hun vaders naar de zee. En die werden dan verdeeld vanuit 1 familie op verschillende schepen. Zodat als zo'n schip zou vergaan, dat niet allemaal jongens van 1 familie zouden sterven. Dus dat zijn allemaal optelsommen eigenlijk van verhalen. Ik denk van, dus er was heel veel angst daar in die gemeenschap. En het is ook zo dat die vissers, die gingen heel vaak via Engeland, zeg maar. Dan visten ze bijvoorbeeld hoger in de Noordzee. En dan lagen ze dan in een haven in Engeland. En vanuit daar is eigenlijk de kerk van Engeland, zeg maar. Die hebben ze meegenomen naar dat dorp. Dus dat werd dan oud-katholicisme. Mm-hmm. En die kerk van Engeland had gebroken met de Vaticaan, met de paus en zo. Ja, want iemand wilde nog een keer trouwen. Ja, precies. En koppen afgehakt en zo. Dus die, maar het is dus eigenlijk ook in die gemeenschap vrij speciaal dat ze dus een eigen geloof hadden. Wat door andere geloven, katholicisme en protestantisme, ja, dat was gewoon oorlog, zeg maar. Snap je? Ja. En ik denk dat die angsten dus, als je dat optelt, denk van, nou, dat is denkbaar dat dat doorgegeven wordt. Want mijn vader, mijn opa was best wel een, die was natuurlijk wel een tough guy, zeg maar. En dan vertelde mijn vader ook weer verhalen aan mij van, ja, dat hij als kind zijn vader uit wilde zwaaien en een kus wilde geven en dat dat niet mocht. Omdat mijn opa bang was dat andere mannen dat zouden zien en zo. Ik denk van, dat is toch, dat lijkt me niet leuk. En waar stopte dat bij jouw vader? Ja, ik denk dat hij heeft geprobeerd dat te stoppen. Maar dat heeft hem wel veel moeite gekost. Omdat mijn opa zoiets had van, als je uit die klasse wilt onttrekken, dan is het in wezen ook zo dat je dus zegt van, die klasse is niet goed. Ik kan dat beter. En dat was heel erg in dat dorp. Als je dus de neiging had om te denken van, ik kan dat ontstijgen. Of overstijgen, zeg maar. Door een betere baan te krijgen in de stad of zo. Dan dachten mensen van, hey, je hoort niet meer bij ons, snap je? Dus dan kreeg je een soort uitstoting en zo. En dat was zelfs toen ik kind was. Ik was op een of andere manier gewoon een heel gevoelig kind. En op school was het ook heel veel jonge kinderen daar hadden. Ja, hoe zeg je dat? Ik weet niet wat daar thuis allemaal gebeurde. Maar die voelde wel als getraumatiseerd, weet je. Er waren dus heel veel lastige kinderen daar. En op die school hadden ze daar ook moeite mee. Dus daar werd wel ook gestraft en zo, op best wel heftige manieren. En mijn ouders dachten van, we moeten Volkert daar weghalen. Maar dat was een heel moeilijke stap, omdat ze bang waren dat mensen dan dachten van, ja, is die school dan niet goed of zo, snap je? Dus, maar ik ben blij dat ze me daar weggehaald hebben. Want vervolgens ging ik naar een hele leuke school daar in een ander dorp. En toen was het voor mij wel een breuk ook, zeg maar, met mijn vriendjes en zo die ik daar kende in dat dorp. Ze dachten dat ik eigenlijk zwakzinnig was toen ik wegging. Want ze dachten dat de enige kinderen die weggaan, die gingen naar een lomschool. Naar de lomschool. Ja. Nou, dat is natuurlijk best wel zielig. Niet voor mij, maar voor die mensen daar dan. Kom je uit een kunstzinnig nest? Nou, mijn vader die was eigenlijk een vrij traditionele man, zeg maar. Ook denk ik vanwege zijn achtergrond. Dus die ging dan eens met een stropdasje en zo naar zijn werk. En, maar die wilde eigenlijk heel graag leraar worden. En toen is hij leraaropleiding gaan doen. En toen gaf hij les op een school. Toen ontmoette hij een man die marionetten maakte. Pop. Die man, ja, marionetten poppen, zeg maar. Net als jij. Ja, maar eigenlijk maar jij wel, jij maakt ook poppen, maar dan groot. Ja, en mijn moeder samen gingen ze dan poppen maken. En die man die zei ook tegen mijn vader van, joh, waarom doe je een stropdas om, weet je wel? Je kan toch gewoon. Het was natuurlijk ook gewoon de jaren 70. Dus je denkt ook van, weet je wel, hippie, go wild, weet je wel. Maar dan was dat heel erg conservatief. Maar toen gingen ze dus die marionetten en zo maken. En daar groeide ik dus tussenop. En mijn vader die gingen naar het Concertgebouw in Amsterdam. En dan trok mijn vader expres zijn oudste broek aan. Om dus te laten zien aan mensen van, wij hebben ook recht om naar het Concertgebouw te gaan. En hoe vond jij dat? Ja, ik voelde me daar heel vreemd bij. Want wij gingen naar het Concertgebouw, orkest en zo. En dan, dan zaten er allemaal mensen met hele nette kleren aan. En als kind wil je gewoon een beetje aanpassen. Ja, en maar mijn vader probeerde dan wel een beetje, iets te doorbreken of zo. Dat hij dacht van, ik heb ook gewoon recht om naar museum en klassieke muziek te luisteren. Dus wij gingen continu on the road, zeg maar, met familie. En, maar je bent verpleegkunde gaan studeren. Ja. Nou, mijn vader die kreeg op een gegeven moment kanker. En die lag in het ziekenhuis. En mijn broer was net het huis uit, dus ik was nog thuis. Toen dacht ik van, shit, mijn moeder kwam thuis huilend uit het ziekenhuis. Van, ja, over 3 maanden is hij er niet meer en zo. En toen dacht ik, mijn jeugd is voorbij. Want ik moest mijn moeder troosten. En mijn vader heeft een vrij lange Die ziekte heeft 15 jaar geduurd of zo. Dat is iets anders dan 3 maanden. En om de zoveel jaar zeiden ze dan van... nou, je moet wel hier nachts blijven in dat ziekenhuis. Want hij gaat overlijden. Maar na 4, 5 keer denk je van ja... hij overleefde dat steeds maar. En toen, ik was zo gefascineerd in die ziekenhuizen hoe dat ging, zeg maar. Door dat verpleegkundig personeel en die apparaten om dat bed heen. En dat lichaam van mijn vader wat steeds meer aftakelde en toch weer... materiaal werd. Ja, maar ook weer steeds weer tot leven kwam omdat hij een soort van... Nou, hij ontkende het, of hij, ik weet het niet, hij probeerde het gewoon te overstijgen of zo. Die alle... signalen waren slecht, zeg maar. En toch zei hij van, nou, we gaan gewoon positief verder. En op een of andere manier al die doktoren dachten van... oké, hij is er weer doorheen. En dat heeft mij wel geraakt. Toen dacht ik van, ik zou daar gewoon willen werken in zo'n ziekenhuis. Ook omdat mensen zijn natuurlijk kwetsbaar op het moment dat je op wordt genomen. Dan denk je van, ja, het kan zomaar zijn dat je slecht nieuws krijgt. En ik dacht, hoe mooi is het als je dan mensen kunt steunen daarin of zo, snap je? Ja, zeker. En toen heb ik die opleiding ben ik begonnen in Alkmaar. En na een aantal jaren dacht ik van, dat was toch een beetje te zware studie. En ik vond het ook, het was allemaal heel technisch en zo. Dus dat hele beeld wat ik had over mensen helpen en zo, dat brokkelde een beetje af. Ik denk dat ik, toen heb ik een jaar thuis gezeten eigenlijk met mijn ouders. Mijn vader die was... die lag de hele tijd in een bed, zeg maar. Maar ik kon goed injecteren. Dus ik heb hem toen injecties gegeven en zo. Dat is toch een beetje. Dat voelde heel goed of zo. Dat ik dacht van, ik heb hem toen ook verzorgd en geholpen. En dat kreeg dan gewoon een enorm goed gevoel bij. Ja, want dat is wat je wilde. Ja, maar hoe ik dan kunst... Ik ben toen eigenlijk... Heeft het met elkaar te maken voor jou? Voor mij wel, ja. En kunstenaar zijn? Ja, pas veel later heb ik me dat gerealiseerd. Ik dacht van... Het gaat me toch eigenlijk om de kwetsbaarheid van de mens, zeg maar. Dat je dus sterfelijk bent en in hoeverre heb je ook invloed, zeg maar, op je toestand als mens. Van je gezondheid, je mentale toestand. Hoe je goed voor jezelf kunt zorgen. En ik denk met mijn kunst is het toch zo dat ik probeer om het menselijk drama op een of andere manier te verbeelden. Ik denk van, ik wil gewoon de donkerste ingaan of zo. Omdat het ook bij het leven hoort. En dat probeer ik misschien ook te verbeelden om dingen bespreekbaar te maken. Want ik dacht, het is niet mijn bedoeling om mensen af te schrikken of moralistisch te zijn. Of dat mensen denken van, ik heb geen zin om heftige onderwerpen onder ogen te zien. Hè. Maar ik dacht, misschien is er een manier om toch iets heel fundamenteels te verbeelden wat gaat over angst en over kwetsbaarheid. Zonder dat het afschrikwekkend is of zo. En ik denk door de balans tussen die materialen en de misschien soms zware onderwerpen die ik gebruik. Of dat werkte zo. Ja, dat werkte gewoon. Toen ik dat voor het eerst ontdekte, dat ik iets maakte over Eerste Wereldoorlog soldaten die verminkt waren en zo, best wel heftig. Dan had ik dus in dat blauwe piepschuim gemaakt. En mensen die gingen daar gewoon helemaal wild op, zeg maar. Toen dacht ik van, wauw, ik heb iets in mijn handen wat ik kan ontwikkelen of zo. En je bent echt ook enorm doorgebroken, noemen ze dat, hè? Ja, maar ik had ook wel door van, ik dacht van, als ik nou dit heel iedere dag zou willen doen, kunst maken, dan moet ik ook zorgen dat ik gewoon financieel onafhankelijk ben of zo. Maar je hebt er ook heel veel geld mee verdiend. Ja, want ik dacht van, als ik nou de geld ook mee verdien in die kunstwereld of die kunstbusiness, dan is die lijn gewoon, dan is dat een soort cirkel, snap je? Dan door de verkoop van die kunstwerken heb ik ook financiële onafhankelijkheid om dan mijn ding te doen in dit atelier. Want dat was van het begin af aan, had ik meteen door van toen ik allemaal bijbaantjes had en zo in een pizzeria in de keuken en... Dat ik dacht van, ik moet zo snel mogelijk zorgen dat ik gewoon met die kunst... Dat ik dat mechanisme van... Ja, maar iedereen wil dat toch als kunstenaar? Of althans, de meeste kunstenaars, die willen het toch gewoon heel goed verkopen? Ja, maar het is natuurlijk heel moeilijk, denk ik, om te begrijpen hoe dat werkt. En hoe werkt het dan? En dan kom je van zo'n kunstacademie af en dan denk je van, oké... Ik heb een masteropleiding gedaan uiteindelijk op de Rijksacademie. En ik kwam daarvan. Ik zag daar al kunstenaars op die opleiding die al vrij succesvol waren met galeries. En ik wist allemaal niet wat het was, joh. Ik had nog nooit een tentoonstelling gemaakt. En ik dacht gewoon van, ik ga gewoon weer terug naar mijn oude atelier. En ik ga lekker verder. Ik ga gewoon verder. En toen, ik denk dat ik, omdat ik zo'n bevlogen gevoel had van dat ik bepaalde beelden gewoon moest maken. Zonder enig perspectief op tentoonstelling of verkoop of whatever. Dat waarschijnlijk dat een soort van energie ontketende of zo. Wat toch opgepikt is op een of andere manier. Dat mensen dachten van, wacht even. Dit gaat toch iets verder dan... Jij maakte werken die voor tienduizenden euro's verkocht werden. Ja, dat was in het begin wel even wennen, ja. Omdat ik natuurlijk ineens... Nee, ik kan me voorstellen dat het heel snel went. Denk je? Nou, nee, het wende me niet, nee. Nee? Nee, ik weet nog dat ik inderdaad ingevlogen werd door een galerie uit L.A. om daar op bezoek te gaan. Ik was echt met knikkende knieën zat ik in dat vliegtuig. Ik was nog nooit in Los Angeles geweest. Ik dacht, ik moet een auto huren of zo daar, om me daar te verplaatsen. En ik weet nog, ik had een afspraak toen in een hotel in Beverly Hills. Echt onwijs fancy en zo. En daar was een of andere modeshoot daar. Met fotografen en modellen en zo. En ik liep dat hotel binnen, toen dacht ik van, nu gaat het beginnen of zo. Maar ik had ook altijd zoiets van dat het heel vreemd voelde. Dat ik dus ineens een wereld binnentrad of zo die voor mij totaal onbekend was. Waarbij geld heel makkelijk allemaal ging. Je voelde je er niet thuis? Nou, ik heb er wel van genoten, moet ik zeggen. Op welke manier? Nou ja, ik reed daar dus tussen de palmbomen met een gehuurde auto. En ik dacht van, dit is wel heel cool. En mijn huidige vrouw, die heb ik al vrij vroeg in mijn carrière ontmoet. Die had daar ook galerie in L.A. en in New York. Dus wij zaten daar met z'n tweeën. Dat geld kwam met bakken binnen. En ik zeg, we gaan lekker we nemen een auto en we gaan eens even lekker cruisen daar, weet je wel. Het beviel me wel op zich, maar ik had wel door. Dat wende wel snel. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik zag het meer als een soort van uit de hand gelopen vakantie. Dat je denkt, waar gaat dit eindigen dan? Snap je? En waar eindigde het? Nou, ik kan natuurlijk wel door dat ik op het moment dat ik opgepikt werd, zeg maar, door de commerciële markt, dat alles heel snel verkocht werd. En dat die galeries dan sms'jes stuurden van, stuur foto's van je atelier, ook van de vuilnis en zo. Want ik kan gewoon alles verkopen. Dat iets met je doet, snap je? En dat er ineens heel veel geld op je rekening staat. Maar dat het ook dus heel snel weer eruit vliegt. Maar je bent geëindigd met 5 ton schuld. Ja, dat klopt, ja. Dat was minder leuk. Over eruit vliegen gesproken. Ja. Nou, het was natuurlijk wel zo. Ik zat heel vaak. Maar het gaat niet alleen maar op aan huurauto's, toch? Nee, maar wel aan een heel groot pand wat ik had gekocht met een enorme lening van de bank. Dus Maar het was zo dat, kijk, op het moment dat ik natuurlijk in Amerika was, zat ik in een soort van wereld die heel erg, hard ging, zeg maar. Met geld en allemaal, het is fantastic en zo. En als ik dan een lezing gaf in zo'n universiteit, dan moest ik echt rennen naar een taxi, omdat er allemaal mensen achter me aankwamen, studenten en zo. Van, ik wil je handtekening. Ik dacht van, wow. Dat was een soort popster. En dan kwam ik terug in Nederland. Maar ik had natuurlijk mijn familie, mijn vrienden en zo. Gewoon het leven. Ja, en die keken naar mij van, jij bent helemaal succesvol. Maar ik dacht van, wie ben ik? Wat doe ik of zo, snap je? Dus dat voelde dan heel erg om. Ik had dan geen goede support eigenlijk. Omdat ik ook merkte dat mede kunstenaars natuurlijk dat bewonderden. Maar ik merkte in mijn ziel eigenlijk dat ik gewoon, verdween of zo. In een soort van paranoia van obsessie van geld. Want ik moest natuurlijk ook, ik wilde dat dat door zou gaan. En waar ik de angst ook dat zou stoppen, snap je? En toen in 1 week kocht dan Saatchi voor heel veel geld heel veel werk. En toen dacht ik van, nu moet ik. Ik heb toen een soort bedrijf opgezet met vrienden van mij. Maar dat had ik nooit moeten doen, blijkbaar. En dat leidde uiteindelijk in 2008 dat je natuurlijk die globale economische crisis. En dat had ook een enorme impact natuurlijk op die kunstwereld. Want het is toch een luxe product. Ja. En de mensen die kunst kochten, die hadden gewoon heel veel geld. Maar goed, als je gewoon minder geld hebt, dan koop je ook minder kunst. Zo makkelijk dus, maar is het. Ik had al net een heel groot pand gekocht van 1 miljoen. En ik dacht van, dus ik moest wel, dat geld moest er komen, weet je wel. Dat moest blijven, Dus dat kwam wel binnen, maar dat vloog natuurlijk net zo hard uit. En daar had ik me echt totaal in vergist. Dat, en hoe is dat nu? Veel beter. Nee, daarna heb ik natuurlijk wel... Het was eigenlijk met de geboorte van mijn dochter stond ik in het ziekenhuis. En mijn vrouw die was een kind aan het baren. En toen belde mijn manager op van... Je moet nu naar Schiphol, naar een opening in Mexico. En toen knapte er iets in me. Want toen dacht ik, toen stond ik al een beetje aan de vooravond van zeg maar dat het ook financieel allemaal niet goed ging. Toen dacht ik ineens van shit, wat heb ik allemaal gedaan, joh? Ik zag mijn vrouw persen en zo. Dus daar zag ik een soort kracht in. Dat ik dacht van wacht even, hier gebeurt iets wat veel echter is dan wat ik allemaal in. Qua bedrijvigheid allemaal had opgezet of zo, snap je? Ja. Dat knapt iets in me op een positieve manier. Dat ik dacht van, ik moet dit veranderen. Ik moet kiezen voor leven en niet alleen maar voor gewin, zeg maar. En succes. En lukt dat altijd? Ik heb natuurlijk wel een keiharde les moeten leren. In de zin van dat ik dan failliet ging en heel veel geld moest betalen. En dat heeft jaren geduurd. Maar ik dacht ook van, ik ga ervoor. Ik ga dit gewoon oplossen. En dat was me gelukt. Maar toen dacht ik wel van, ik heb die toestand, hoe ik me toen voelde. Waardoor ik me gekoppelde eigenlijk aan mijn succes en mijn materiële bezittingen. Wat ik verloor. Dat voelde natuurlijk ook als een soort verlies van mezelf. Ja. Maar ik denk door te leren eigenlijk van dat losstaat van mijzelf als persoon. Of dat verder niets te maken had met wie ik ben. Of waar het vandaan kwam of zo. Dus toen dacht ik van, ik ben natuurlijk ook met nul begonnen. Toen dacht ik, als ik in de min sta, kan ik ook weer naar nul toe. Dus toen heb ik mezelf weer opnieuw uitgevonden. En dat is nog steeds tot vandaag de dag, ben ik daar heel bewust mee bezig. Dat ik voorzichtig ben, zeg maar, in mijn... Soms wordt dat wel eens aangewakkerd ook in me. Als ik dat je denkt van... Soms is een euro moeilijk te verdienen als kunstenaar. Ja. Dat je denkt van ja, als je de huur moet betalen en alle rekeningen... denk je van dan, als je weinig geld hebt, dan voelt dat heel zwaar. En op het moment dat je dan wel ineens een verkoop hebt van veel geld... dan moet je heel bewust zijn dat dat niet... dat is continu ups en downs, zeg maar, snap je? Dus dat daar ben ik heel voorzichtig mee. Ik denk van, ik ben heel bescheiden in mijn ambities, zeg maar, qua succes en geld en dat soort dingen. Ik denk van, als ik natuurlijk minder overhead kosten heb, betekent het ook dat ik minder geld hoef te verdienen. En dat ik gewoon veel rustiger kan maken. Dat ik met mijn kinderen op woensdagmiddag samen zit te lunchen. Ik denk van, dat is me veel waardevoller dan dat ik de hele tijd in vliegtuigen zit, weet je wel. Naar Mexico voor een persconferentie. De hele tijd zat ik in vliegtuigen. Ik werd helemaal gek van, joh. Ik dacht, dit is zo raar ook als ik daar nu over nadenk. Ik denk van, man, het is nog redelijk goed afgelopen met me, denk ik. Ik had ook aan de drugs en zo. Want ik merkte wel dat... Ik heb laatst eens een boek gelezen over een roman. En dat ging eigenlijk over die periode dat ik ook in Amerika zat. Ik kende al die namen in dat boek. En toen dacht ik van, er zijn dus heel veel mensen dus gestorven ook van mijn generatie. Die ik kende uit die tijd, weet je wel. Omdat ik denk van, met drugs en zo. Ik heb me daar nooit echt aan toegegeven. Goed zo. Gelukkig maar. Ja. Dankjewel, Volkert. Ja, graag gedaan. De tentoonstelling Dutch Mechanisms is nog tot en met 6 september te zien in de Grote Kerk in Alkmaar. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is er ook als podcast, dus alle afleveringen zijn terug te luisteren in alle podcast-apps. Abonneren kan er ook en wie dat doet krijgt vanzelf een seintje als we de nieuwe aflevering online hebben gezet. Na het nieuws is Misha aan de beurt en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is Marijn de Boer mijn gast. Met hem ga ik het onder andere hebben over zijn nieuwste roman, Het Suriname Dagboek. Nog een goede nacht. luistert, weet meer. NPO Radio 1.